Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna